تہذیب کے لیے مسلمان ہے کہ منافق ہے؟ یہ وہ جماعت جن کی برکت سے آج ہم اس مسجد نور کے اندر قرآن پاک کو لے کر اللہ کی اللہ کے رسول کی دین کی باتیں کہتے ہیں سنتے ہیں. یہ سب احساس قیامت تک آنے والی امت کے اوپر اس جماعت کا احساس. اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود میں نے جو آئے پڑھی اس ایک غلطی کے اوپر جو پکڑ ہوئی اور اس پکڑ میں اور امتحان کے لیے پورے اترے. مجھے وہ سنانا ہے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا عبرتیں ہیں. وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے جو انہوں نے خود بیان کیا ہے. غزوہ تبوک جس کو قرآن پاک کے الفاظ سے جو میں نے ابھی بڑے تاخ رسرا انتہا درجہ تنگی کا زمانہ غزوہ اپنے سواب پر سفر ملک شام کے بارڈر تک کا اونٹوں اور گھوڑوں اور کیلوں کا سفر ایک ایک اونٹ کے اوپر باری باری آٹھ آدمی دو مہینے جیل چلے پھر وہ سنگے میں دوسرے دو مہینے جیل چلے پھر دو مہینے جیل چلے آٹھ آدمیوں کے درمیان میں ایک اونٹ اور ایک موقع پر تو یہ حال ہوا کہ پینے کا پانی بات کرتے ہوئے اب کیا ہوگا اگر پانی ہے نہیں کبھی مر جائیں گے پیاس سے. اونٹ زباں کرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر جو پانی نکلتا ہے بجلی سے جانور کے اس کو ایک برتن کے اندر بھر گیا سارا. اور جب وہ اچھی طریقے سے نکل کر اوپر کا گھر پانی آ گیا اپنی جان بچانے کے لیے اس پانی کو نیندن اس سفر کو پورا کیا. سب کے حالات حیات صحابہ میں آپ سنتے ہیں بار بار سنا ہوگا. مجھے تو یہ کام جس نے مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے اور ان کی قربانیاں اور چنتا حضرت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت اور ملانیت کا جو درجہ ہے وہ بیان کرنا ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سفر کہاں کا ہے وہ ہمیشہ اتنے کرتے جب صحابہ کے رجزیوں کو یہ اللہ جانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو بتلایا نہیں جاتا تھا کہ ہمارا سفر کہاں کا ہے. اس لیے کہ عرب خدا کا پورا دشمنوں سے مسلموں سے کافروں سے جزیرہ العرب بھرا ہوا تھا. مدینہ منورہ کے اندر اور اطراف میں 300 منافقین مدینہ میں اور خواتین میں مل کر فل تعداد کموں میں سب زمانے میں اتنے لوگوں کی رہی ہے کہ جو سامنے آ کر کلمہ پڑھتے تھے اور گھر جا کر بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں کرتے. اس جماعت کو منافق کہتے ہیں. یہ کہیں کسی کو خبر نہ کر سکے اس لیے کرتا جاتا ہے سفر کا پروگرام کہاں جانا ہے بس اتنا اعلان ہوتا تھا کہ جاننا ہے تیاری کر. دوسرے سفروں میں نفیر عام نہیں تھا یعنی سب کو چلنا ہے ایسا اعلان نہیں ہوتا ہے. جس سے تیار ہو سکے. لیکن ثبوت میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایک بھی انسان باقی نہ رہے سوائے بچے، بیمار، بوڑھے، ضعیف، اباہل، لولے، لنگڑے، اندھے، ان کے سوا جتنے بھی تندرست سوا میں لوگ ہیں ان سب کو چلنا ہے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہے. بس یہ اعلان ہو گیا اور اس سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تبو سب کرنا ہے. عام سفروں میں ایسا اعلان کرتے بھی کہ کہاں جانا ہے، زیادہ تیاری پوری کر لو. لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی سفروں کی، زمانے کی ایسی بات تھی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال بھی، سواریاں بھی، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ بھی، پر ایسی بات میں خوشحال تھا. بابوں میں جاتا تھا کھجور کھانا، تیاری کر لوں گا. آج نہیں سب سب نہیں، پرسوں پرسوں نہیں، پرسوں شام کو واپس آتا تھا اور گھر بعد میں پہنچ جاتا تھا. پھر دوسرے دن آتا تھا مدینہ منورہ میں، دیکھتا تھا کہ ہر ایک تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی گھوڑوں کی، کوئی اونٹ کی، اور کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی. اور 30,000 صحابہ کی جماعت اس سفر میں حضرت نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم. 30,000 روم کا بادشاہ ملک شام کے بارڈر پر اپنی فوجیں جمع کر رہا تھا، 2,00,000 فوج. پروگرام اس کا یہ تھا، عیسائی کا انتہا کا ہے، یہ ہر سال مسلم جہاد اور لڑائی اور مسلموں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک مرتبہ اتنا بڑا لشکر لے کر جاؤ اور پورے مدینہ کو تہس نہس کر کے ختم کر دو ہمیشہ کے. 2,00,000 آدمی حضرت نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کی جا رہی ہے کہ تو کیا مدینہ پر آئے گا، میں وہاں آ رہا ہوں. اس پر آپ نے صحابہ کو کہا کہ چلو سب کو چلنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں روزانہ آتا تھا، چلے جاتا تھا، آتا تھا، چلے جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن شام کو اعلان ہو گیا کہ کل صبح لشکر روانہ ہو جائے. میں نے ابھی تک تیاری نہیں کی تھی، تو نہ جی میرے پاس تو 2 سواریاں ہیں اچھی تھی، بعد میں بھی چل کر مل جاؤں گا. بس میرا نفسر ٹال کا رہا، ٹال کا رہا، ٹال کا رہا. یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس گرمی میں اور ایسی حالت کے اندر روانہ ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ جلدی ایسے گزرتے گزرتے کتنا دور تابلہ پہنچ چکا کہ اب اس کو پکڑنا مشکل تھا. یہ آنا میں نے سب بدبول کر نکل دیا اور میرے نفس نے اس کو یہ دھوکا دیا کہ تو ہر ایک سفر میں ساتھ رہا ہے، ہمیں کسی سفر میں غیر حاضر نہیں تھا. ایک فقط بدر کے اندر اس بدر میں اس لیے غیر حاضر تھا کہ وہ کوئی عام اعلان نہیں ہوا تھا، ادھر ایمرجنسی اعلان ہوا تھا اور 313 تیار ہو گئے اور چل دیے. وہاں کسی کو پوچھا بھی نہیں تم کیوں نہیں آ رہے، تم کیوں آئے، کچھ بھی جس کا آنا ہوا. اس کے سوا ہر سفر کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. قافلہ دور بھی چل گیا، میں اپنے باغ میں جاتا تھا وہاں پر جو ہے سبھی کہا مجھے یہ باغ اور یہ دنیا مجھے کڑوی معلوم ہو گئے. میں جب کڑھائی میں سوچتا تھا کہ کہا یہاں چھاؤں میں ٹھنڈے پانی ہے رکب کے مجھولوں میں. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں دھرتیوں میں پتھریلی زمینوں میں گرمیوں کی شدت میں بھوک اور پیاس میں میں اپنے آپ کو ملامت سرل نہیں آ رہی لذتیں حاصل کر رہا ہوں بس میرا کب اس کو ملامت کر رہا. لیکن قافلہ اتنا دور نکل گیا تھا کہ میرے لیے اب اس کو پکڑنا مشکل تھا. روڈ پر گئے نہیں اس زمانے کئی دوسری جگہ دھوک ہو گئے کہاں کہاں جائیں گے کہاں نہیں. چلے چلتے چلتے چلتے تبوک تک پورے سفر میں آپ نے مجھ کو یاد نہیں کیا کبھی تذکرہ ہوا نہیں. پر تبوک پہنچنے کے بعد ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے سب باتیں کر رہے تھے اچانک آپ نے مجھے یاد کیا. بھائی صاحب اتنے مالک نظر نہیں آتے کہاں ہے اس طرح کا اس پر بات. لوگوں نے کہا کہ بس وہ عیاشی نے راحت میں دوسروں نے میری حمایت کی کہ نہیں یہ ساری کی مجھے ان کے بارے میں راوت بولو آپ نے کچھ جواب دیا نہیں خاموش کہ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے آپ نے لفظ بن دیا یہاں تک کہ بات تو ہو گئی وہاں گئی جیسے تو معلوم ہوا حضرت کو کہ وہ خود ہی ہمیں یہاں سے آ رہے ہیں تو بس وہ دلی میں وہاں سے بات ہو گیا کہ ہم ان سے ٹکرانا ممکن نہیں. یہ وہ جماعت ہے کہ اس زمانے کی تمام دنیا کی طاقتیں یہ دیکھ چکی تھی کہ ان کے ساتھ ٹکرانا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران گئے تو وہاں کے گورنر نے پوچھوایا کہ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے. یہ تم نے جو انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے اور دبا رکھا ہے اس سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آ رہے اور ہم سے کلمہ لے کر آئے ہیں. اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی تمہارے ملک کی تمہاری جان مال کی حفاظت ہم کریں. وہی خبر اور اگر تم نے ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی ہم کلمہ لے کر آئے ہیں بس کلمہ قبول کر لو. وہی ہماری تم کلی نمایا قوم حکمون القوم کما کو حکمون القمر. اگر تم نے انکار کیا تو میرے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو موت کو ایسا محبت رکھتے ہیں جیسے تم لوگ شراب کے پیالوں میں محبت. جب اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ صحابہ ہے کون ذرا دیکھو تو سنی جاتو صحابہ کی فوجوں میں یہ آئے ان کو دیکھا جانتا جیو کہا کہ زندگی کی قربان وہ بھی نہاری کی رسان ولوان نہیں تمہاری کی ان طرح پالا کرتا ہو یا رات کے وقت وہ نکلنے پر ہوتے ہیں رات ان کی گزرتی ہے منتقلوں کے اوپر اور پھر گزرتا ہے گھوڑے کی پیٹ کے اوپر. اور عدل و انصاف کا یہ عالم ہے ان میں کہتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا بھی جو بھی کرے تو ان کے لیے ہاتھ کاٹ دیں. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قول کا تجزیہ ہے. ایک موقع پر چوری ہوئی تھی ایک عورت نے چوری کی قرآن پاک میں چوری کا ہاتھ سزا رکھتی ہے ہاتھ کاٹنا. اس عورت کا نام تھا فاطمہ. کسی قبیلے کی کوئی عورت ہو, لوگوں نے سفارشیں کی کہ معاف کر دیجیے, اور اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا قانون ہے, قرآن پاک کا, میں اسے بدل دیا. اس موقع پر جو فرمایا تھا کہ یہ تو فاطمہ مخدومیہ ہے, لو ان فاطمہ مریض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی, اللہ کا قانون ہے, قرآن پاک کا حکم ہے, ہمیں اس کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے, اس کو انسانوں میں جاری کرنا ہے, نہ اس کی یاد نے کہا گورنمنٹ یہ حالت ہے تو بھائی جس کو کلمہ پڑھنا ہو کلمہ ہوگا مجھے دار ہوگا. پر آپ کہاں کہتے ہیں کہ سفر شروع ہوا, آپ واپس آنے لگے, مدینہ میں اطلاع آ رہی تھی کہ پرانی پرانی پرانی تشریف لا رہے ہیں, کل 80 آدمی منافقین میں سے نہیں رہے, 80 منافقین کے, اور صحابہ میں سے 3 آج کل آج کل کرتے عورت آ گئے. حضرت علی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ 4 سفید وقت مدینہ میں داخل ہو گئے, اگر رات کو بھی آ گئے تو رات کو مدینے میں نہیں آتے تھے, باہر لشکر کو دیتے تھے, صاحب آدم وہی پڑاؤ ڈالتے تھے اور دوسرے دن 4 سفید وقت مدینہ منورہ میں آتے تھے, اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے, صاحب مسجد نبوی میں تشریف لائے, محمود یہ تھا کہ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جا کر ان کی ملاقات کرتے تھے, نوازوں کو دیکھتے تھے, نوازوں کی خیر خیریت معلوم کرتے تھے, اس کے بعد اپنی بیوی ہو کے ملتے تھے. یہ ہمیشہ آپ کا معمول تھا, سب سے پہلے مدینہ آنے والی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے اور اس کے بعد نوازوں سے ملتے تھے. صاحب یہ سبزی اور پھر آ کر محراب کے پاس سے صاحب آ بیٹھے ہوئے, اور وہ جو 80 منافقین جو نہیں گئے تھے انہوں نے آ کر جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ کر جس کو قرآن پاک میں یوں کہا کہ سیاح انہوں نے کہا کہ تم جگہ طلب تم یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم واپس پہنچو گے, تاکہ تم ان کو سزا نہ دو, ان سے اعراض کر لو, ان تمہیں یہ ناپاک لوگ ہیں, ناپاک لوگ ہے, جہنم ان کا کتاب جہنم ہے, جس کا ان کی ماتا ملتی ہوں جو ان کے عمل کی سزا ہوگی, یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, فری صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم راضی ہو بھی گئے فری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسے کام فرما کر کے اور ایسے سرکاروں سے راضی نہیں ہوگی. اللہ نے منافقین کے بارے میں پہلے سے کہہ دیا کر کے یہ آئیں گے اور باہر سے موت بنا ہے, نبی یہ بات خدا پر جو سفر کی دنیا سے کہہ دیا سنان جی ہمیں کہتا تھا ہم سے ہم جل مانتا ہوں گی یہ قوم بنتا ہوں گی یہ قوم سے کہتے ہیں کہ کافی بھائی وہ اصل نہیں ہوا اور اصل نہیں ہوا اور میں آنے والا تھا لیکن وہ اصل جیسا ہو گیا اور میں نہیں جا سکتا. یاد رکھنا ایک ضروری جوتا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ناراضگی کو پیسنے والی یہ اپنی چھوڑ دیا جاؤ کسی کے مطلب کہ کام ان سے مالی کے لیے بیڑا نمبر آیا باہر باہر آتے تھے سب یہاں رہتے ہوئے میں جا کر سانس میں بیٹھ گیا, میری طرف دیکھا تو مسکرائے, غصے والا غصہ اور غصے کی حالت میں مسکرانے, جیسے آدمی کبھی غصے میں مسکراتا ہے اس غصے کا بھی اظہار ہو اور سکھ بھی ہو. آپ کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھ کر تبد کرنا تبد سنا ہوگی, بولو کیا کہتے ہو؟ سنیے, ہم نے آج کروایا تھا کہ سب کو کرنا ہے, تو اس مہمان کے لیے لوکارا سمجھتے ہیں کہ میں نے سات گرو شروع کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت میں کسی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ میں شاعری آدمی ہوں, بات بنانا آتا ہے شاعری کو, لوگ جو باتیں ہوتی ہیں شاعری میں شاعری ہوں, ایسی بات بنا دیتا چھٹکیوں میں اور چھٹکی لے لیتا, لیکن میں جانتا ہوں آپ اللہ کے برحمت رسول اور نبی ہے, اگر میں نے بات بنا کر آپ سے چھٹی لے لی اور آپ کو راضی کر لیا, شام نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف سے وہی آئے گی اور وہ وہی میرا فون کھول دے گی, یہ گفتگو بنا گیا اور پھر بہت تب میرے لیے آپ کے سامنے آنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یار میں کوئی دوسرا پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی سستی کی وجہ سے, کثرت کی وجہ سے, تاہیلی کی وجہ سے نہیں آیا تھا اور میں آپ کے سامنے رہنا ہوا ہوں, جو بھی سزا آپ مجھ کو دینا چاہے وہ سزا دے دیجیے, میں اس کے لیے تیار ہوں, باقی اس کے سوا کچھ نہیں کیا تھا, میں تیار ہوں سزا قبول کرنے کے لیے, آپ فرما دیجیے میرے لیے کیا سزا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہمارا محمد صلی اللہ اس نے سچ کی بات کہی, رسی میں یہ سچا نکلا اس نے سچ کی بات کہی. آپ نے کہا بھائی سزا تو یہ ہے میرے سامنے سے اٹھا, میرے سامنے آنا, جب تک یہ اللہ معاف نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں, اللہ تعالیٰ خود معاف کر دے, جو میں نے آیت پڑھی ان آیتوں میں اللہ نے ان کو معاف کی, تب جا کر معافی ہوئی, میں معاف نہیں کروں گا, اللہ معاف کر دیں گے, تو ہمیں اٹھ گیا جانے والا, لوگوں نے تو سمجھایا نہیں کہ دنیا میں کبھی نہیں میں کر سکتا, مجھے بات کرنا آتا میں روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. آج میں شراب آپ کروں شراب شراب نہیں تو سر بائیکاٹ کرنا تو بائیکاٹ کروں, ہاں کوئی شراب شراب نہیں گیا, میں نے لوگوں کے گھر والوں کے اور دوسرے کے رشتے داروں سے پوچھا کہ میرے جیسا واقعہ کسی دوسرے کو بھی ہوا ہے, میرے بات بنا کر لیکن میرے جیسا کوئی اور کو ہوا ہے, آپ یہاں دو صحابی اور ہیں اور وہ بدری صحابی, صحابہ میں بدری حضرات کا موقع بہت اونچا ہوتا تھا, رضیر اور ہلال میں امیہ بڑی عمر کے ایک بزرگ صحابہ میں دور گئے, ان کو بھی یہی ہوا ہے, وہ بھی نہیں گئے تھے, وہ بھی پکڑے گئے تھے, ان کو بھی کہا کہ وہاں سمجھنا واپس لے واپس میں آپ سے کروں گا, تابس ان کی سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی, اس لیے کہ فائدہ یہ ہے کہ مرغے ہم کو جشن میں ڈالا پرچی کا مبولہ ہے, ایک آدمی مرے دو آدمی مرے تو وہ موت ہوتی ہے اور لوگ روتے ہیں, لیکن 200-500 مر جا رہے ایک ساتھ تو پورا ایک جلسہ ہو جاتا ہے. ابھی تو اٹھانا لہانا مرضی کا مقولہ ہے کہ مر گیا کوئی جشن ڈال, ایک بڑی جماعت کی موت ہو تو پھر وہ غم کم ہو جاتا ہے, ایک دو مرنے کا غم زیادہ ہوتا ہے. میرا غم کم ہو گیا کہ چلو یہ لوگ میرے ساتھ رہے. اب میرے تو ساتھی جو تھے وہ تو بھول گئے آدمی, روتے روتے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا. میں نوجوان آدمی چاہیے میں نے بالکل نہیں مسجد میں ماں کو اپنے جاتا تھا, اگر مجھے بات کی مسجد میں بھی رہتا تھا, صحابہ کو شراب بھی کرتا تھا, لیکن پھر ہمارے شراب کا جواب نہیں دیتا منع کیا, بازاروں میں بھی جاتا تھا کوئی شراب کا جواب نہیں دیتا, لیکن دل میں ہمت کرتے مضبوط رہا. میرے تو ساتھی تو بیٹھ گئے گھر کے اندر, لیکن میں باہر رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. جب میں مسجد سے جاتا تھا جان درست کر اگر مجھے بات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے تو سننا بہت ہی نیت بنتا ہے جان درست. میں کہتا تھا کہ جب میں نماز میں ہوتا تھا تو آپ مجھے دیکھتے, اور جیسے ہی میں نے سلام دیا تو یوں ہو کر دیا. بس یہ مجھے بہت پسند تھی یہ رہا آپ کی, میں اس کو دیکھنے کے لیے قریب میں جا کر نیت بنتا تھا, تم مجھے پڑھتا تھا اور جب تک میں نماز پڑھتا تھا تو آپ مجھے دیکھتے رہتے, اور جیسے ہی میں نے سلام دیا رکھی کہہ رہا اس کو کہ یہ آپ کی جو ادا تھی بس اس کو دیکھنے کے لیے میں روزانہ 5 وقت وہاں جاتا. ایسی حالت کے اندر ہم نے کیا دن گزارے, نہ وہیات بھی ہے نہ معافی ہوتی ہے نہ کوئی بات کرتا ہے نہ جس میں بازاروں میں کوئی نہیں. میں تو قربان کے دل کی اتنی بڑی قربان ہے, اگر کوئی معافی ہوتا تو وہ منتظر ہو کر چلا جاتا ہے. دل پر ہوا ایک شخص بازار میں ایک انوالو لے کر لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے درمیان سے ایک آدمی کا مالک کون آدمی ہے, ملک میں شام کا رہنے والا کوئی آدمی جو بدلہ بیچنے کے لیے وہ نہیں آتے تھے. لوگوں نے وہ جا کر گئے وہ صاحب ہے, اس نے آ کر مجھے میری بہت اچھی میں نے تھوڑا رمضان کا مانسا شاندار ایک علاقہ تھا اس نے لے کر لکھا تھا کہ کام ہمیں معلوم ہوا کہ تم مدینے میں ایسی نبی گزار بنے ہو, اللہ کے بندے کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, میرے پاس آ جا یہاں میرا اقرار ہوگا. یہ ساری بات کا واپس ملک میں رونے لگا لے کر میری یہ حالت ہو کہ غیر مسلم میرے ایمان پر اٹیک کر رہا, عیسائی آدمی میرے ایمان پر اٹیک کر رہا. وہاں مریض میں روٹی بنانے والے کا تندور تھا, میں نے وہ تندور میں ڈال دیا اور وہ جل گیا, اور اس کو جو کہا کہ تیرے بادشاہ کو یہ کہہ دینا کہ تیرے خط کا جواب یہ ہے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ تیرے خط کا جواب ہے. اس کے بعد چالیس دن کے بعد ایک آدمی آیا, ایک آدمی کو ملا کہ تم کہو کہ اپنی عورتوں سے الگ رہو, عورتوں سے بھی الگ رہو بیویوں کے لیے. میں نے پوچھا کہ الگ رہنے کا کیا مطلب ہے, جو توڑ دینا یہ بھی توڑ کے دینا ہے ہمارا الگ الگ رہے. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ایسا کرو جب تک یہ توبہ نازل نہ ہو وہاں پر تم اپنے ماں کے پاس چلی جاؤ. لیکن کوئی پروگرام آ گیا تو عورت مجھے ملے گی کیا کام کر سہارا ہوتا ہے میرا اسی ریشن نمبر ختم آ رہا ہے گجرات میں ہمارے روز کے علاقے میں. اسی زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب عورت مرتی جیون ہے وہ بیٹی دیوس کی ہو اس کا سفر آتا تھا مہینے میں. ہاں یہ ساری رواج تھا آج تو ہمارے تو بڑی ذمہ داری ان کے گھر والوں کی ہے تو وہ ان کے بھائی ہو چچا ہو ماں باپ ہو رشتے دار ہو کافی ہماری بہن ہے یاد رکھ تو کفن دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ لوگ آتے تھے مہینے کے اندر تو گھر سے کفن لے کر آئے تھے. یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں ہمارے گاؤں میں. اگر بھی وہ عورت اوور کیوں تھی لیکن کفن آئے گا وہاں سے میں کہتے جس کو ہمارے دماغ میں بڑی ہوتے تھے تو وہ تو پہلا ہم نے دے دے کر کفن کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہم یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم دو بیٹیوں کی پرورش کے اوپر جنتر کی بتا رکھی. جس کے پاس بھی بیٹیاں ہو کم از کم دو ہو وہ اس پر خوشی حاصل کرے کہ میرے پاس جنت کا ایک بڑی پاس ہے. کوئی خوش کہ میرے پاس جنت کا ایک بڑی پاس ہے. میں نے آپ سے بتلاؤں گا کہ آپ کے نبی نے یہ کہا تھا اور یہ سچے سچوں کے سچے والے سچوں کے سچے والے اور میرے نئے بیٹیوں کی پرورش کی ہے اور اس کو بڑا دیا تو اس پر خوشی آ رہی ہے. میں نے دیکھ دیا میرے تو دو بھابھی تھے گھر کے بھائی بھائی میں کسی کو بلا کر تو آپ معاف کرنا ذرا سیٹا لمبا ہے اب اس کو چھوڑ دوں گا تو میں آپ کا نہیں آئی ذرا بلا کر دیتا ہوں بلا کر ٹائم نکل دے رہی ہے. میرے تو کافی لوگ بولے تھے ان کی بیوی وہاں میں جا کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ یہ بوڑھے لوگ ہیں کھانا پینا تین مال یہ اندھیرے بن جائیں گے کوئی نہیں ہوگا. آپ اتنی اجازت دیں کہ ہم ان کی روٹی پکا رہے بس کپڑے دھو رہے ہیں روٹی پکا رہے ہیں ابھی کیا ٹھیک ہے اتنی اجازت سے جاؤ باقی کے ساتھ آلو سب لوگوں نے اجازت لے جوان آدمی معلوم نہیں مجھے اور مانگے کیا ہوگا کو ساتھ چلی جاؤ. ایسی حالت ہے پچاس دن پورے ہو گئے پچاس دن حضرت اللہ خود رات کو حضرت نے سرکار کے اکاؤنٹ میں آگا انہار کے گھر میں تاریخ بھی وہاں پر کی نماز ہو گئی تھی. لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے تھے. ایک بہار کا آسمان پر گزر چکی تھی. ایک دم یہ آئے تھے نازل ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے توڑی اور اس کا قرض مانگ لیا کہ اللہ نے تو معمول کی ان تین لوگوں کی جن کی معافی کو یہ قرآن کی آیت ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی. جب یہ وہی نازل ہوئی یہ آیت ہے تو سب سے پہلے آپ نے ماں ہم نے کرنا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو سنا کہ بھائی دیکھو تینوں کی توبہ قبول کی اللہ نے قبول کی اور ان کی شان سے قرآن اتارا تو قیامت تک امت پڑے گی کہ اس جماعت میں کئی لوگ گزرے ہیں قرآن نازل ہوا ان کی شان تو حضرت کو تباہ سے اللہ تعالیٰ کا فرمانا لگے کہ کچھ ایک ایسا کیوں نہ کریں گے ان بیچاروں کو خبر پہنچا دے. آپ نے کہا کہ تو راستہ وقت ہے ابھی اگر یہ خبر پہنچے گی تو پورا مدینہ جاگ جائے گا سب مسجد میں آ جائیں گے لوگوں کی نیند بیدار ہو جائے گی اور پوری رات لوگوں کی نیند خراب ہوگی اسے چھوڑ دو ابھی فجر کی نماز کے بعد میں خود مسلے کے اوپر کے احرام کروں گا. پرانچہ پورا ہے حدیث اس پر یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر جس کو پہنچانا ضروری نہ ہو رات کے وقت کسی کو نہ پہنچا. ہم لوگ 1 بجے 2 بجے بجے ہوئی تب پورے شہر میں پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو رشتے دار قریبی لوگ تو ہے ان کو تو آپ اطلاع دے دیں گے کہ بھائی تھوڑا مہینہ ضروری ہے, لیکن پورے شہر میں پوری دنیا کو جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ راشن ہونا میرا 41 منٹ رات کو میں سویا ہوا تھا, رات دیر بھی ہو گئی تھی, امریکہ سے فون کیا ہوں تو معلوم نہیں تھا کہ وہاں دوڑ میں کیا ٹائم ہوا ہو. السلام علیکم استاد, میرے گھر پر بیٹا پیدا ہوا. اس دن اتفاق یہ ہوا کہ میں پٹر میں نہیں پہنچ سکتا کسی وجہ سے, پٹر کی نماز گھر میں پڑا, میں پٹر کی نماز گھر میں پڑھ کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس حالت کے اوپر جس کو اللہ نے فرمایا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود, ان کی ذات ان پر تنگ ہو گئی اور یہ سمجھ گئے کہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سوائے اللہ کی طرف. کئی دن کیفیت کے ساتھ یہ کہنا ہوا کہ جب مجھے دکھایا تو ایک شرابی تو بھاگتے ہوئے میرے گھر کی طرف آئے اور ایک شرابی نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر زور سے اعلان کیا کہ آپ مبارکبادی برحافی ہو گئی, قرآن نازل ہوا تمہاری ساتھ میں. جو آدمی آیا تھا مجھے دیکھنے کے لیے میرے پاس کچھ تھا نہیں, وہ کرتا پہنا ہوا تھا میں نے نکال کر اس کو دور دور کی بچاوٹ میں وہ دھونے میں دے دیا. کچھ دن سے لوگ کہتے ہیں میں نے دے دیا کیا یہ کرتا دوسرا کرتا مان کر پہن کر میں مسجد میں گیا, لوگ بیٹھے ہوئے پورے مارے خوشی کے سب ملے ہی مسجد میں پہنچا. حضرت سرحائی نے وہی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں سے کھڑے ہو کر بھاگتے ہوئے آئے میرے پاس پرتی بھر پہ خدا بھر کیا مبارک بھاگی دی اور پھر پکڑ کر ساتھ کیا کھانے آیا سامنے بیٹھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے تمام رہا نمک رہا چہرہ, اور آپ نے مجھے مبارک باقی کی ان الفاظ میں آپ کے اخبار لے کے کہتا آپ تیری مانے اس کو جس دن سے جنا ہوگا اس دن سے لے کر آج تک تیری لائف میں سب سے بہترین دین آج کا دین ہے جس کی میں تجھے مبارک باقی دیتا ہوں کہ اللہ میں تیری توبہ قبول کی اور تیری شان میں قرآن اتراؤں. ان الفاظ میں آپ نے مجھ کو مبارک باقی دی, میں خوش ہوا, میں نے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد میں نے یوں کہا کہ یار سننا یہ جو کچھ نعمت مجھے ملی ہے وہ سچائی پر ملی ہے, وہ اختیار آدمی جھوٹی باتیں بنا کر سچائی پر ملی ہے. اس لیے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ آج کے بعد موت تک کبھی جھوٹ نہیں بولوں, کسی چیز میں جھوٹ نہیں ہوں. مجھے تو فضیلت ملی اور اللہ نے فرمایا یاد بدلنے آؤں تب اللہ خود معاف کر دیں گے, اللہ کا شکر اختیار کرو اور سازشیں کے ساتھ رہو. اور ان کے بارے میں فرمایا ان نوکری جو ناپاک لوگ ہیں گندے ہیں ناپاک ہیں اور مجھے آنے کی حال اس لیے میری زندگی گنا کے جب یہ حدیث بیان کرتے تھے یہ واقعہ خلافت راشدہ کے زمانے میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس دن سے آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کسی بھی واقعے کے اندر کبھی جھوٹ بولا. یہ کبھی یوز میں نہیں ہوا اور ان شاء اللہ آپ کی زندگی بھی اسی طریقے سے گزارا. اور دوسری بات یہ کہی حضرت خراب سے میری بات کی باتوں سے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کم وقت دنیا کی وجہ سے یعنی جتنی بڑی دنیا ہے یہ بات یہ مٹھیاں یہ گھر یہ فرنیچر مجھے اس کے لیے ایک بھی چیز نہیں چاہیے یہ سب کا سب میں نے اللہ کے لیے سستا کر دیا. آپ ہمارے بھارتی غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیجیے. آپ نے سنا ہے ایسا زندگی ہے جینا ہے مان کی ضرورت ہے آدمی آج تک قتل ختم کر دو کل کیا کرو مان کی ضرورت تو سب کو پڑ گئی ہے جس طرح کو پڑھتے ہیں مجھے تو بھی پڑتی ہے بھائی تو مان کی ضرورت نہیں ہے پون چاہیے بچے کہتے چاہیے جگہ کہتے چاہیے خوشبو چاہیے گزر اتنا خرچہ ہے اس کا جنوں کو بھی ضرورت ہے اور لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مال کو کیا رہے وہاں کتنے کا مال غلط طریقوں سے آئے گا غلط طریقوں میں جائے گا تو بیکار ہے لیکن صحیح طریقوں سے آ گئے اور صحیح طریقوں میں جا رہے تو یہ بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن اس کام کی دنیا بھی بنا ہے آخرت بھی بنا ہے. جتنی جائیداد اور جتنا تھا اس میں سے ورن پر اس وقت غریب مسلمانوں کے اندر سکتا ہے. مجھے یہ واقعہ سنا کے لیے بتانا تھا کہ ہمارے گران کی قربانی بھائی ماتا انداز ہمارا دوست کا دین جی ہے اس مناسبت سے بھی اس بات یہ کہ دیکھیے صحابہ کرام نے قربانیاں کتنی دی حالات کیسے آئے ان حالات کے اوپر بھی انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جمایا ہے ان حضرات کو اللہ نے قبول کر لیا ان کی قبولیت کے اوپر ہم سلما پڑتے ہیں. ہم نے سے ہر ایک چیز سوچے لوگ یہ سنتے ہیں نا اپنا کام اس کام کو اپنا کام بنانا بھی جانتے ہیں اس کام کو اپنا کام بنانا کس کو کہتے ہیں. میرے پاس ایک گاڑی تھی جانا ہوتا تھا تو وہ کسی ڈرائیور کو لے لیتا تھا تو وہ بڑا لڑکا آدمی بن گیا چال لگا کر آیا تو میں نے ایک دن اس کو روا کے دیکھا یہ گاڑی آج سے میں نے دے دی آج تک کبھی اس کی طرف دیکھا نہیں نکالا. دوسرے دن دوپہر کو میں سویا ہوا آنکھ پوری کر دیکھا کہ وہ بالٹی میں پانی بھر کر اس کو دھو رہا ہے. سات سال کے بعد پہلی مرتبہ میں نے دیکھا اس کو اس گاڑی کو دھوکے کل میں نے کہا کہ آپ سے یہ گاڑی کے دوسرے دن صبح میں وہ دھو رہا دوسرے دن دھو رہا میں نے تو بلا میں نے کہا لگا کر آئے وہاں ایک سنا تھا کہ اس کام کو اپنا کام سمجھنا یہاں بہت بندہ چلے جائے ہلکا لے ان کا ہی لے. اب تم نے سمجھ لیا کہ یہ گاڑی میری گاڑی ہے زیادہ اس کی حفاظت اس کو نبھانا اور اس کے سب کچھ میں نے تو نہیں کہا تھا بس میرے دوستوں یہ دین جو ہے یہ ہمارا اپنا ہے ہم میں سے ہر ایک کا ہے. یہاں ایک مسجد کا امیر صاحب کا تنہا نہیں ہے اور پرانے ساتھیوں کا تنہا نہیں ہے ہر امتی جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دے کر گئے ہیں کہ یہ امانت تم رکھنا اجازت سے اور دوسرے انسانوں تک پہنچانا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا تو اس کے لیے بھائی بہت تیار ہے. چلو اللہ نے چلو چار مہینہ انڈیا پاکستان پہلی مرتبہ چلو سب بیٹھے تھے دکھائی تھے فور منتھ انڈیا پاکستان فرسٹ ہے ماشاء اللہ فرسٹ آف اکتوبر ماشاء اللہ فرم کرے اللہ کمبول جی سلیم بھائی کمبو اللہ کا قبول کرے فور منتھ اسے کا نام دے دیں دوبارہ دکھا دیں لکھائے ہوئے لوگوں کی فرق ہے ماشاء اللہ تاکہ ہم لوگوں کو ہمت بڑھ رہے ہیں جی اللہ کا جی سر لکھائے فور منتھ انڈیا پاکستان دکھاؤ بھائی جلدی جلدی دکھاؤ بی ایس کرے بھائی تھوڑا وقت بھی ہے دکھائیے اچھا تو نام ہوتا پچھا دور آپ دکھاؤ فور منتھ مبارک گئی ہے بھائی اللہ پاٹا نیت کرے بھائی جلدی کر بس سب کے پاس ٹائم بھی کر انہیں کہ کالج جاؤں نیت کرے دکھائے بھائی یہ لوگ لکھا تھا سر نام رپیٹ کر جی پھر ہمارے لیے بھائی دو تھکا تھا ماشاء اللہ رمضان کے بعد دو جمع نے امریکہ جا رہے ہیں جو لوگوں نے انڈیا دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ تالاب میں پہنچی نہیں ہے ادھر بھی ہے پانی ڈرتے ڈرتے پانی گرتی ہے لیکن مالک اس کو دھکا مار کر اندر پھینک دیتا ہے وہاں جا کر جو پانی کی رد اور اس پہ کودنا اور چلنا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے ڈرنے کے نا نکالنا مشکل ہو جائے گا جی جنہوں نے چار مہینہ ہے کئی دور سرکار ہمارے سامنے رمضان کے بعد ان شاء اللہ دو جمع امریکہ چار مہینے کے لیے اس کے لیے دکھائے بس نیت کے لیے حکومت سرکار ہے بڑوں کی طرف سے ماشاء اللہ دو جمع کے سمندر باقی دام آ گئے کچھ دام باقی اس کے لیے دکھائے بھائی حکومت سرکار کے اوپر ماشاء اللہ اللہ پاک قبول کرے جی دکھائے بھائی نیت کرے نیت کرنا ہمارا ہمارے دوست ان شاء اللہ دکھائے گا اچھا میں نیت بھی کیا ہے دوبارہ حکومت سکاسا کے لیے امریکہ کے لیے بڑھیں گے ان شاء اللہ یہ سکاسا ہمارے جوڑوں کے اندر ان شاء اللہ اس کی وجہ سے ان شاء اللہ چلے کے نام آ جائے گا جلدی جلدی 40 ڈیز تک ماشاء اللہ ہمارا رمضان کے بعد فوراً جمع جا رہی ہے وہ 40 ڈیز کے لیے اکثر ساتھیوں کا نام باقی 40 ڈیز جلدی جلدی نام لکھا نیت کر لے 40 ڈیز آسانی سے عارف بھائی ہمارا پوری زبان ان شاء اللہ عارف بھائی کے ساتھ جی 40 ڈیز نہیں رہے جی 40 ڈیز بھائی جلدی جلدی لکھا 40 ڈیز اچھا اللہ بس قبول کر جی 40 ڈیز بھائی چلو ان سے کیا تھا پھر دوہرائیں گے اور ان شاء اللہ یہ ہمارے اشرا بھی ماشاء اللہ ایک پوری جماعت بھی اچھے نشر اختر درشا کے لیے جلدی جلدی لکھا لے رہا نیت کرے گا پوری جماعت کریں گے اس جماعت میں نقل نشر اختر درشا سب و بیش وقت کے لیے ہر ایک دن کے لیے ہم اس سب نے اجازت دی ہے اس کے لیے لکھا لے نقل نشر اختر درشا بدلے نیت سے چلو کوشش کریں گے صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا إنا سمعنا وأطعنا إمامنا الإمام الحسن بن علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا بعلم وزينا بعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم باركنا فيما أعطيتنا ولا تظلمنا ذلك ما أعطيتنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة حكمتك وجميع صفاتك ربنا تقبل منا إنك أنت